www.dalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal تعني قعد مع بعض شوي، تعني احكي مع بعض شوي، مش هرزاني القصة كتير، انا تعبان من التفكير وصار لازم ترتاح شوي. تعني قعد مع بعض شوي، تعني احكي مع بعض شوي، مش هرزاني القصة كتير، انا تعبان من التفكير وصار لازم ترتاح شوي. بلا ما تملني وتمل، بلا ما تخبر عني الكل، بلا ما تملني وتمل، بلا ما تخبر عني الكل، انه عندك حل يحل القصة شوي شوي. تعال اقعد مع بعض شوي، تعال احكي مع بعض شوي، مش هرزاني عشان الغنى بيهدي وبيطيب ويهون. ايوه هغني على اللي في وشي بيضحك وفي ظهري بيتلون. ايوه هغني عشان الغنى بيهدي وبيطيب ويهون. ايوه هغني على اللي في وشي بيضحك وفي ظهري بيتلون. انا لو هحسب من اللي خدعني